آخری بات کیا نشانی ہے جس سے میں اور آپ پہچان سکے کہ ہم مخلص ہیں؟ مخلص کی نشانیوں میں سے پہلی نشانی یہ ہے، استواء المدح والذم من العام، مخلص وہ ہوتا ہے جس کی تعریف کرے یا مذمت کرے اس کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی، نہ وہ تعریف پہ پھولتا ہے اور نہ ہی مذمت سن کے منہ بناتا ہے، بلکہ یحیی بن معاذ سے جب کسی نے پوچھا کوئی نشانی ہے جس سے ہم پہچان سکے یہ مخلص ہے، کہا جی ہاں، اذا صار خلقه كخلق الرضيع لا يبالي بالمدح ولا بالذم، جب انسان کی طبیعت ایسی بن جائے جس طرح ایک دودھ پینے والا بچہ ہوتا ہے، دودھ پینے والے بچے کو آپ کہیں کہ بیٹا آپ بہت اچھے ہو پھر بھی سمائل پاس کرتا ہے، اگر آپ یہ کہہ دو تم تو بہت گندے ہو پھر بھی وہ سمائل پاس کرتا ہے، اس کو کوئی پرواہ نہیں، کوئی تعریف کرتا ہے یا مذمت کرتا ہے، یہ پہلی نشانی ہے۔ دوسری نشانی یہ ہے، نسیان رؤیت الاعمال فی الاعمال، مخلص اپنے کاموں کو اپنی نیکیوں کو چھپاتا ہے۔ فضیل ابن عیاض رحمہ اللہ تعالی کہا کرتے تھے، المخلص یکتم حسناتہ کما یکتم سیئاتہ، مخلص اپنی نیکیوں کو بھی چھپاتا ہے جس طرح گناہوں کو چھپاتا ہے۔ اور تیسری نشانی یہ ہے، اقتضاء ثواب العمل فی الآخرہ، مخلص اپنے ہر عمل کا بدلہ قیامت کے دن جنت میں لینا چاہتا ہے۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ اللہ اسے دنیا میں بھی محروم نہیں کرتا۔ چوتھی نشانی جو علی بن ابی طالب نے بیان کی ہے، مخلص کی خلوت اور جلوت ایک جیسی ہوتی ہے، اور یہ منافق کا طریقہ ہے، یکسل اذا کان واحدہ وینشت اذا کان فی الجماعہ، اکیلا ہو تو منافق سستی اور غفلت کا شکار ہوتا ہے، لوگوں کے سامنے بڑی ایکٹیویٹیز اس کی سامنے آتی ہیں، مخلص کی خلوت اور جلوت ایک جیسی ہوتی ہے، بلکہ لکھنے والے تو لکھتے ہیں کہ مخلص خلوتوں میں اللہ کے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ اور پانچویں نشانی علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی نے بیان کی تھی، مخلص کی مذمت ہو، مخلص کی تعریف ہو، وہ اپنا کام نہیں چھوڑتا، یہ منافق کی نشانی ہے، یکسل اذا ذم وینشق اذا مدح، منافق کی تعریف کرتے رہو کام چلتا رہے گا، تھوڑی سی اس پہ کوئی مذمت ہو جائے خواہ اس کی اصلاح کے لیے ہو تو بیٹھ جاتا ہے، کہتا ہے کروا لو جس سے کروانا ہے میں نہیں کر سکتا، یہ اس کے اخلاص کی کمی ہوتی ہے۔ اور چھٹی نشانی یہ ہے، مخلص کو چھپنا پسند ہوتا ہے۔ جب عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیٹے نے کہا لوگ خلافت کی باتیں کر رہے ہیں تم جانور چلا رہے ہو، کہا بیٹا چپ کر جاؤ، ان اللہ یحب العبد التقی الغنی الخفی، میں نے اللہ کے رسول سے سن رکھا ہے اللہ پسند ہی اس بندے کو کرتے ہیں جو متقی ہوتا ہے، جس کا دل بہت پیارا صاف ہوتا ہے، اس میں گناہ کے جذبات نہیں ہوتے، اور وہ گمنام رہنا پسند کرتا ہے۔